حج د مشتم نمبر آیات ته د درې می رکو ولسمه پاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سوره حج کے رد شرک فعلی سرد امسلو ادلونا او هغه څلور مسلې کمی چې سورته مائده کې تیر شوی. حرام ته حرام وای، حلال ته حلال وای، نظر د الله په نوم پیش کړي، د مخلوق په نومونو نظر نیاز م پیش کوي. دا څلور مسلې د سورته اهم وي. په دې هم سره بیانې یو مثال د مچ اچ تاسو رحمت کوي بيد الله نه لیخلقو ذبابا چری مچ نشی پیدا کولے. مخ کے زجر مشرک تور کو چتا سوک رامدد کے چداغت رامدد کولو زرر زیاد دے دنفینا. او بیائی حالت داغا غلط و خلقو دلیل اقلی بیان کو ندی زینب اشارت زیر اوڑ گئی. ان اللہ یدخل اللذین آمنوا وعملوا الصالحات. بیشک اللہ دنکیا کسان چی مانی روڑی عملی کلینی مطابق دو سنتو جنتونو تا چی بئی گبلان دونو تا غین والی یحلو نفیا من اساور خیستا بکڑی جی پدی جنت کے دباو گانونا من زابن دسرو زرو و لؤلو او دا ملغلرو ور بکڑی و یعطو لؤلو آ اور بکری جی دی تمل غلره دسرو زرو باوگان بای دسپینو زرو بای من فضا من زعب و لؤلو و لباسهم فی حریر او جامل دی بای پدک در ریخمو ریخم بے چولی او دسرو دسپینو باوگان با پلاسوی او قیمتی ریخم بای دسرو زرو ها پلخ تو بانبا آغا پالم پوش داغا ادل شوی بی دارنگی صورت کاف گوری مخی تیرشو 31 نمبر آیت دو صورت کاف یو دیر شمایت ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولائک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار. دا کسان دی لرا جنتون رید امیش والی چبئیگ بلان دی دون دا غین والی یحلون فیها من اساور خیستا بکلیشی پا جنت کے دباو گانو دسرو زرنا ویلبسون سیابا خزرا اوا اندی بدی اغا جامیشنی من سندس دنرو ریخمو وایستبرق او دغه ټولې خمو. دنیا کې کپڑے اچول نو سبا ګران دي چې په سو دی واغسته پاغه به ګانډي هاودارنګ یا غټو کې هم د درې پیری وینځلې شیا ختم شي. ابدا سره خم وی دن نو بار به مزیدار وی. متقین فیها علی الارائک تکیال کوونکی وې په دې جنت کې پکور سو باندې مخامخ به یو بل تناسی. دارنگی صورت فاتر کے براشی صورت فاتر دو اجتماع سپارا آیات نمبر 33 سگو ریتا سو دری در شم نمبر آیات دو سور فاتر دو اجتماع پارا جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا ولباسهم فيا حرير. دن بشي جنتونو دا مشوالتا چه دن کی باغیتا خیستا بکلیشی پده جنت کے من ساویر دا باوگانونا غټ غټ باوغان به چولی الله زمون نصیب کی من زابند سرو زرو و لؤلؤ او بلغلرو و یعتونا لؤلؤ او بکری شمل غلره و لباسهم فیا حریر او جامید دای بې پدې کتر خمو اره خم به چولی خسته جامې وې مزیدار دارنګ دهر یو کم دیرشمہ سپارہ 21 نمبر آیاتو گوڑے دیرشمہ سپارہ سورۃ دہر یو کم دیرشمہ سپارہ سورۃ دہر 21 نمبر آیات عالیہم سیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساورا من فضا د پاسر دې جنتیانو با جامي وي د نرورې خموشنو او د غټورې خمو غټورې خمبي ګلدار غټو وحلوا اساورا من فضا او خسته بکلی شي په باوګانو د سپینو زرو د سپین زردار دلته وي من فضا د سپینو زرو او صورت حج او صورت فاطر کیوئی من زہب اندو سرو زرو او دلت ایغا لولو ارانورو او صورت حج او فاطر کیوئی ویعطون لولوها دیو جنا علماء ذکر کئی باز صحابا چه ده هر جنتی پلاس با سرعی سپین بی اومر غلره و شرا و سقاهم ربهم شرابا تورا او بس کئی پدے بانی رب دے شراب پاک اللہ دی نصیب کی دا نعمتون بولا اللہ ورکئی وودو الاتویبی من القول اولا ارخود رشی واد ایتاب طلب دے پاک دوینانا پاک وینا لا دے تا خود رشی و دنیا کی پاک وینا سوا آغا وینا دا توحید وا آغا وینا دا قرآن وا آغا وینا دا امر بالمعروف او دا نهین منکر وا دنیا کی بدا پاک وینا کولا پاک وینا سوا دا توحید وینا وا پاک وینا دا قرآن وینا وا ومن احسنو قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا پاک وینا دا توحید وینا وا پاک وینا دا قرآن وینا وا پاک وینا د دین وینا وحدو الی طیب من القول اولار خودل شی و دیتا دنیا کې په طرف د پاکه د وینا نه پاک وینا چې چا ویل دا راغی د الله خسته مقام نصیب کړي داغه و سورته تور ګوره 28 نمبر آیات الته د پاک وینا اجر ذکر کړي سورته تور وویشتمه سپاره سورۃ طور وویشتمه سپاره سورۃ طور آیات نمبر 27 واقبلا بعضهم علی بعض یتسالون مغامق بجی بازی جنتیان پا بازو تپوس بکی ده یو بننا اے دنیا کی سا حالتو منگا سنگا زندگی تیرو لا قالو نوائی بدی جنت کے انا کننا قبلو فی اہلنا مشفقین بیشکا او منگا پخوا بخلو کننگی یری دنگی دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا عذابنا یری دلو فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ احسانو کا اللہ پا منگ بانے اوی ساتلو منگ دا عذاب کرمنا اللہ پا منگ دیلو احسانو کا چا منگ دا عذاب نو ساتلو اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدُعُو بے شک منگ پو خواہ دنیا کے چغوالے اللہ را مدد شے اگورا پاکا وینا داوا پاک وې نادا و نه دعو چې موږ بار آمدت کاو الله لرا خلق بچي والي را مدد شلو یا زانا د بغداد شاهي میرانا مانی ولې لم استاد خلق بچي والي شیخ وا بار اور سیګا میا ګل بابا اور سیګا پیر بابا اور سیګا من بدا چه غوالی یا اللہ ترا مدد شی دا اللہ دا توحید چه غیبم والی دا اللہ دا قرآن چه غیبم والی خلقو با دا چه غوالی تماتر و لوگان دیو سبزی را امون بوی قرآن و سنت دی انا گنا من قبلو ندعو من با پخوا دنیا کې چه غوالی اللہ را مدد شی انہو هو البر الرحیم دا چوا سردا او چې بشکا دا الله دې سان خوندو مهربان البر الرحیم وازور انسان من سره کړو چې مونږ ته دا مسله وغه کار کړو د دې خونو مزه مونږ ته سکلو انہو هو البر الرحیم بشکا دا الله دې سان خوندو مهربان وړه مهربانو دیو جن نن خلق روان دے عرسونه کوي اجمیر شریف کی سوک داتا کې سوک یوز او سوک بلځه فتاوا مصریه کې شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کړی دی 57 صفحه کې هغه وایي من ظن ان دعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك چا چې دا خیال او ګمان راغې چې زمونږ دعاګانې زمونږ عبادتونه دربارونو کې ښه قبلېږي د کورنا نو دا لوی کافر دی ته په کفر کې شکونه کوي او د دنیا چې سوړ علما دي نو هغه شریک دی په دې چې دا د کفر عقیده ده نن د په کفر عقیده خلک روان دي شاه ولی الله رحم الله ذکر کړی دی پاغا ها توهیمات الہیہ کې دویم جلد 245 صفحه غالبا اغه وې کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجت یطلبها فقد سما اکبر من القتل والزنا هذا چا چې دا کدارا لا چ روان دي اجمیر شریف لا یا قبر د سالار مسعود غازی تا چالت داغنا حاجت طلب کوما لکه اوسم ندی زین خلق شعور سی روانی اجمیر لذی زمن زرداری دره او چکل استادر او دی مل اتلکا ڈالر یا اتلکا پیسے پہ اجمیر گزار کری اس پہ واچا ہوگا قوم خزانہ وا دیبت پوس کی گروڑا تاثر سبا قیامت کے واتا په شرکیات او په بدعات او پیسې لګولوي تا ته پوز د خپل قوم نه کړو ان گنا من قبل ندو درگاہونه بجوړې د شرکیات او اړې بجوړې حادانه کې چې دې کې د قوم سره ولدا شکار کوم یو جمعه جوړ کوم یو مدرسه جوړ کوم یو مسافرخانه جوړ کوم چې خلک په فائدې حاصلې ان گنا من قبل ندو بشکا من پوخا چغیوالی او د قتل و زنان لوی گناه دا انہو هو البر الرحیم بشکا دا اللہ و احسان خواهند و مهربان دا چغی چه چاوالی دی اگر کامیابی چغی در قویم وودو الاتویبی من القول اولار خودری شوی دا دیتا پترف دا پاکی دا وینانا وودو الاسرات الحمید علا خودل شوی دی دا په طرف دا غلار استایلی شوی بادشاہ نصرات مستقیم لار خودل شوی دی تا ان الذین کفروا بشکا کسان جو کفر وکف و یسدون عن سبیل اللہ کسان چې بندې خلق دا الله دی کتاب دا الله د دین نا والمسجد الحرام او بندې خلق د مسجد حرام نا ا مسجد حرام چې ګرځولې موږ هغه لاره ده پاره د خلکو لناس لعبادت الناس ال د خلق ايش شد نزي ال د خلق سلذي عبادت د پاره دي چال ته یو مون په یو لا کرے جعلنا او چې ګرځولې ما مسجد حرام لناس د پاره د عبادت د خلکو سواء ان لاقبو فيه والباد چه برابر دے پادر کی دنگے پالا پکور کے والباد و مسافر په مسجد حرم کې کوڅو دا غزه یو سیدون کې او کوڅو د دې زین زی دواله او برابر دی الله ته په درجه کې سوا ان لا کې بو فيه والباغ او به تر هغه چې په کې عبادت کوي و من يرد فيه بالحاد بظلم دا نه لکه دې جمعات کې یو د محلی والا خلق منځ کې آیاو د بل دینه خلق راشي منځ پکې کوي یا طالب پکې سبق وایي نو زانه چې د طالبانو په دې جماعت کې منځ کول ثواب زیات دی د امیانو کم دی یا د کلیوالو د جوړ کړي د ثواب زیات دی نو کم دی نه نه نه نه چې څوک په دې جماعت کې ډیر عبادت کوي نو دا اجر او ثواب ډیر سیواله ده مانا وَمَنْ يُرِدْ بِهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آچا چه راتاو کلاپ دے کور دا اللہ کے حرم کے بِالْحَادٍ پَ بِتْنِ سَرَا بِالْحَادٍ پَ کَجْرَوِدْ دِن سَرَا بِالْحَادٍ پَ شرق سَرَا بِظُلْمٍ پَ سَبَبْ دو ظُلْم چه شرق دے نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ نو بسو کو منگا تا دا عذاب دنناکنا پورا بل دے کری چه ارادہ ندا کری دو گناہ گناہ نکے او ارادہ دے اکلا او گناہ دے اونکلا نو نقصان او بدن ملاوی او چه دا اللہ پکور کی دے نفس ارادہ مکلا چدی که زه غلط کار تر اراده وکړه الله پکور کې او اگر کار دې اوم نه کبیا خو اراده دې غلط وکړو ام پاغه سزا الله ورته وو دې ویلو و ام یرید فیه بالحاد بظلم نزقو نفس چې چا اراده وکړه پکور د الله کې په حرم کې ذل تکي اغلا حکم ذل تکي بدینی حکم دلته کې پردو خلو ته وګورم زه فوټوګرافیا له وکم نو نزقو من عذاب الیم زول سور کوما سزا ولور کوم نو دا الله پکور کې د ګناهونو ډیر احتیاط ضروری دی دیو جن زمن امام ابو حنیفه رحم الله حالان کې په حرم کې ډیر وخت رول ثواب دی واو امام ډیر وخت ذکر نه دی راو مې اسنه زمانه چرته ګناهونه شي په محارم من نظرونه لګي نور سورانه ونشي غلط ونشي هغه وینا غلط ونشي دا هغه په بهر د حرم نه پاتې کېده بیا عبادت پټین کې براته بیا ضرورت دی دا بے ظلم نزقو من عذاب الیم مزقو من عذاب دنا یو آیات ته وَإِذَا قَتَلْنَا